13. Natažená pružina se za skřípěním povolila. Metací stroj vymrštil kus skály do vzdálenosti 50 metrů. Rána nespůsobila žádnou škodu, protože se rozplácla o zeď. Vrchní velitel vztekle vybuchl. Nařídil, aby změnili seřízení stroje. Mark celou akci mrzutě zpovzdálí sledoval. Byl unavený, probdělá noc na něm byla vidět. A když pak na chvíli usnul, měl ošklivé sny. Ray vedle něho vypadal daleko optimističtěji. Nenápadně polikal kusy uhlí. Není to žádný zázrak, ale během jedné noci jsem doplnil veškerou energii vydanou tady na Sixtě. V nouzi už mohu zapnout ochranný obal a jednou mohu použít laser. Dezintegrátor bohužel ne. Android vsunul příteli do úst výživnou tabletku, protože cítil, že je velmi unavený. Na Markovy námitky měl logickou odpověď. Nemusíš mít žádné výčitky. Jedna tabletka pro mne znamená tak 3 nebo 4 kilogramy uhlí. Pak ukázal na muže pobíhající okolo balistického vrhače. Když jim to půjde tímhle tempem, bude obléhání trvat pěkně dlouho. Budeš mít čas si pořádně odpočinout. Pozemšťan se zahleděl na stroj a pak na uhelnou žílu. Myslím, že mám nápad, který to obléhání trochu urychlí. Náhle Markem projela obrovská bolest. Jakoby mu něčí ruka zakroutila vnitřnostmi. Ne, to jim nesmíš poradit, já ti to zakazuji. Ta věta proběhla Markovými neurony jako naléhavý příkaz. Jedno vzdálené inteligentní společenství rostlin mu kdysi pomohlo rozvinout jeho telepatické schopnosti a naučilo ho nejen zprávy formulovat a vysílat, ale také se před nimi bránit. To nyní bezodkladně udělal. Postavil v mozku mentální přehradu. Psychická vlna slábla, až zmizela. Mark vstal. Čelo měl orosené potem. Ray si okamžitě všiml, že jeho přítel není v pořádku a rychle ho prozkoumal. Tak co? Jaká je diagnoza? Vzdychl Mark. Android nešťastně odvrátil pohled. Nevím. Možná. Ale není to jisté. Nemusíš mi lhát, brachu, mám v sobě parazita. Je to tak. Jak jinak bych si vysvětlil tu psychickou vlnu? Ray popadl zcela lidský vztek. Zatěl pěsti a rozdrtil přitom kus uhlí na prach. Musíme se dostat do hradu. Jsem si jist, že uvnitř je řešení. Dnes v noci se o to pokusím. Je to velmi nebezpečné, nehledě na to, že můj nájemník určitě své přátele upozorní předem. Bylo by tu jiné řešení. Mark zasténal. Bolest v břiše se vrátila s obrovskou intenzitou. Ray nenápadně vyndal z úkrytu svého stehna jeden prášek. Na, spolkni to. Je to sedativum a hypnotikum. Uklidníš se a tvůj zatracený nezvaný host doufejme také usne. Jdu za vrchním velitelem. Pochopil jsem, co navrhuješ. Vzal si 3 velké kusy antracitu a vydal se k metacímu zařízení. Pane, v kraji, odkud pocházím, existují podobné černé skály, jako jsou tyto. Když se vloží do ohně, zčervenají a vydávají přitom velké teplo. Artax se krátce zasmál. Kámen přeci nehoří. Obvykle ne, ale tyhle ty jsou výjimka. I když bys měl pravdu, k čemu by to bylo? Dřeva je všude dost. Až budou ty kameny rozpálené do ruda, dáme je na lžíci metače a pošleme je na hrad. Je z velké části dřevěný a chytne. Vrchní velitel svraštil své velmi husté obočí. Myšlenka se mu pomalu zasouvala do mozku. Pak se mu obličej rozjasnil. To by se mělo vyzkoušet. Vezměte si muže a založte oheň. Ray všechno zorganizoval v rekordním čase. Jedna pracovní četa šla nakopat uhlí, druhá nachystala velký děravý hrnec. Za půl hodiny už antracit červenal. Je to rudé jako samo peklo, potěšeně konstatoval Artax. Teď si vyzkoušíme druhou část vašeho nápadu, rytíři Ray. Android vzal do ruky jeden kovový štít a sformoval ho tak, aby byl hlubší. Několika údery dostal požadovaný tvar. Pak plát položil na lžíci metacího stroje a připevnil ho jedním velkým hřebem. Nohou převrátil nádobu s žhavým uhlím a lopatkou ho postupně naložil na prohlubení metače. Když se mu zdálo, že je uhlí dost, otočil se k veliteli. Pane, můžete dát příkaz k odpálení. Atrax dal obsluze potřebný povel. Pero se vymrštilo a vzduchem proletěl červený ocas. Úlomky přelétly lehce hradby a dopadly na dvůr. V zápětí se ozvaly bolestivé výkřiky. Skvěle! V triumfoval velitel. Pokračujte, dokud nebude to hnízdo lupičů a vrahů v plamenech. Okamžik, pane. Norhomové určitě nebudou chtít uhořet zaživa a budou hledat únikovou cestu. Měl byste posílit hlídky před padacím mostem. Je tam jen pár mužů a zoufalý útok Norhomů by nemuseli zastavit. Sakra, máte pravdu. Musím také ovšem spravit krále. I když vojáci pracovali jako mourovatí, nedokázali vystřelit víckrát než dvakrát do hodiny. Natažení pera metače bylo velmi namáhavé a vyžadovalo mnoho různých úkonů. Ray sestavil několik skupin, které se po 3 hodinách střídaly. Nepřestali ani v noci, pracovali za svitu loučí. Marka vzbudil hlad. Celé odpoledne prodřímal. Pak zhltnul pěkný kus masa, který mu přinesl Ray. Už mi je jasné, proč mám pořád takovou chuť k jídlu. Mám nabitě strávníka, zase se nějak projevil. Staral se Ray. Ne. Ta tvoje droga ho myslím uspala zároveň se mnou, kdyby tak chtěl chcípnout. Bohužel se obávám, že bude tak odolný jako já. Jak jste daleko, ten tvůj nápad byl dobrý. Na první pohled je vidět, že způsobil řadu menších požárů. Nicméně obránci je stačili uhasit. Král byl s výsledkem spokojen a nařídil, aby rozžhavené kameny vrhal i druhý stroj, který zatím metal jen studené. Norhomy čeká těžká noc. Mark se zašklebil a sáhl si rukou na břicho. Zase ta bolest. Můj nájemník se probouzí a nevypadá, že by měl zrovna dobrou náladu. Vezmi si další dávku sedativ. Bohužel jich mám sotva na 2-3 dny. Snad do té doby přijdeme na nějaké řešení. Mark spolkl pilulku a lehl si na záda. Díval se na nebe plné hvězd. Kde asi je jeho stará dobrá matička země? Vrátí se tam kdy vůbec? Myslel na Elzu. Elza Svenssonová, jediná žena, kterou kdy miloval, věrně a opravdově. Vybavil si její jemný obličej, hnědé vlasy a nádherně zelené oči. Usínal se smutným úsměvem a přitom si mumlal její jméno.